Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Günaydın. Evet, biraz bir genel şey konuşalım, 2020'ye bakış ekonomik evet. Açıdan. Yani T24 Bağımsız İnternet Gazetesi güzel bir yıllık çıkardı, Ocak Aralık 2020 diye, başka bir gazetecilik mümkün alt başlığıyla. Senin de orada bir yazın da var, 2020'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak diye. Evet, işsizlik odaklı, evet, özellikle. O yazıda uzun süreli işsizlik tehdidinin büyümekte olduğunu, büyük bir patlama olduğunu ve uzun sürede bir tehdit halinde geliştiğini de söylüyorsun. Tabii yeni rakamlar da, bu birkaç hafta oldu çıkalı, evet. 24 yıllığı, yeni rakamlar da ilave olabilir. Biraz bunun üzerinde konuşalım mı? Evet, konuşalım. Çünkü birçok açıdan bence 2018 ve 2019 yılında ekonomide yaşananlar Türkiye'de daha önce hiç tecrübe etmediğimiz unsurlar barındırıyorlar, özellikler barındırıyorlar. Bunun en başında da işte iş gücü piyasası açısından iş arayanların, işsiz malum işte hem çalışmak istiyor hem de iş arıyor olmak lazım, açık işsiz tanımı. Bu tabii iş bulma süresi de önemli. Eğer işsizlik çok hızlı yükselmişse bir dönemde, ki böyle daha önceki krizlerde böyle oldu. Örneğin en son 2019'da da böyleydi. Çok hızlı yükseldi. Çünkü üretim düştü. İşte ekonomik büyüme negatife döndü. Ekonomi daraldı. Ama ardından çok hızlı bir krizden çıkışlar yaşandı. Bu 2001'de de böyleydi. 2009'da da. Şimdi nedenleri üstüne uzun uzun durmayalım. Özellikle 2009'da ki koşullar buna şey diyordu, destek veriyordu. Yani hem uluslararası muazzam bir likidite, hatırlayın işte büyük küresel resesyon döneminden söz ediyorum. Biz zaten bunu ithal etmiştik. Bence en önemli yanı o. O krizi 2009'da dışarıdan kurumlar, ekonomik kurumlar 2001 reformları sayesinde 2001-2002 hatta 2003 bir dizi önemli kurumsal reformlar yapılmıştı. İşte Merkez Bankası'nın güvenilirliği artmıştı. Dolayısıyla faizleri, reel faizleri çok ciddi düşürebilmişti. Hem küresel düzeyde de zaten düşüyordu, sıfıra gelmişti. Hatta negatif olmuştu. Banka sistemi belki daha önemlisi. Banka sistemi sağlamdı çünkü 2001'den çok ciddi dersler alınmıştı. Ve işte yarısı malum batmıştı bankaların. Onun zaten şeyi de bize kaldı, faturası halka kalmıştı. Neyse, bunlara geçmişe o kadar fazla dönmeyelim. Şey, ekonomi yönetimine güven vardı. Lafı uzatmayacağım. %5'e yakın küçülen bir ekonomi işte 2009 yılında, 2010 yılında %11'in üstünde muazzam bir büyüme. Tabii bu biraz da dengesiz bir büyüme, biraz değil bir hayli dengesiz büyümeydi. İç talebe çok dayalıydı. Evet. Dışarıdan alınmış paralarla işte dış açık arttı falan, ama sonuçta iş gücü, işsizlik açısından işsiz sayısı da çıktığı gibi, yükseldiği gibi indi aşağıya hızlı bir şekilde. Dolayısıyla işsizlerin iş bulma süreleri, ortalama iş bulma süresi, tabii her işsiz aynı sürede iş bulmuyor. Kimi daha çok zorlanıyor, kimi daha az zorlanıyor, ama sonuçta ortalama işsiz nispeten işte en fazla 6-8 ay gibi bir sürede iş bulabilmişti. Şimdi şartlar çok farklı olduğu için ve iktisatçıların hemen hemen üzerinde bir görüş birliği oluşturduğu önemli bir farklılık var. Bu sefer krizden çıkış hızlı olmayacak diye bekleniyor. Neden öyle bekleniyor? Çünkü biraz önce çok özetle söylediğim koşulların tam tersi geçer. Merkez Bankası bağımsızlığını kaybetti. Diyeceksiniz ki ne olacak ki, bize ne bağımsız olmuş olmamış, ama problem şu, o zaman da inandırıcılığını kaybediyor ve enflasyonu düşürmek, dolayısıyla faizleri düşürmek çok zorlaştı. Çünkü bu arada hem enflasyon katılaştı hem yükseldi. Malum hala çift haldeyiz. Daha önemlisi banka sistemi çok farklı bir durumda. Çünkü muazzam özel kesim borçlanmıştı işte bu son yıllarda. Ve üstelik de bunun önemli bir bölümü döviz borcuydu. Bu şeyin döviz kuru şokları sonucunda bunların bir kısmı ödenemez hale geldi. Tam miktar da bilinmiyor ama önemli bir meblağ tuttu ve adeta felç etti banka sistemini. Özel bankalar artık kredi kaynakları yok. Kredi hem vermek istemiyorlar olsa da zaten verecekleri varsa da kaynakları yeterli değil. Bir tek kamu bankaları işte onlar da siyasal tabii ittirmeyle kaynaklarını sonuna kadar kullandılar. Biraz arttırdılar kredileri. O açıdan da hızlı bir krizden çıkış mümkün gözükmüyor. Daha önemlisi ekonomi yönetimine güven yok. Hala şeyler çok yüksek risk primleri. Dışarıdan borçlanamıyor. Hazinede borçlanamıyor. Bankalarda zaten borçlanmak istemiyor. Şimdi bu durumda daha fazla uzatmak istemiyorum. Başka Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği sözde hızlı hareket edilecekti. 50 küsur yani bu son bir haftada okuduğum en çarpıcı özetiydi. Başkanlık sisteminin çok etkili olacaktı, hızlı kararlar alınacaktı. 50 küsur Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış. Bunun 31'i mi 32'si mi ne? Daha önce çıkan kararnamelerde yapılan düzeltmeler, revizyonlar. Bazılarında 9 kadar filan da evet. Aynı kararnamede 9'a yakın evet. Değişiklikler olması gibi trajik aslında. Evet ya absürt. Hani çok etkili ve hızlı kararlar alınacaktı. İşte böyle kararlar alınıyor. Neyse bu özetliyor tabii durumu. Sadede gelecek olursak krizden hızlı çıkış bu işsizliği yeniden kriz öncesi düzeye getirmek işte %10 küsurlardaydı işsizlik oranı. 3,5 milyonun altında da şey vardı, 3 milyon 200 bin falan işsiz vardı, açık işsiz. O düzeylere indirmek böyle önümüzdeki 2020'de kesinlikle mümkün gözükmüyor. Biraz daha da özetleyeceğim. Tahminler yaptım. Çok da rakamı boğmak istemiyorum tabii. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu şey durum daha önce hiç deneyimlenmediği için Türkiye toplumu da hazırlıksız. Bir de şey yönetim böyle düşünmüyor. Bence daha da vahim. Evet, hani, en vahim olan durumlardan bir tanesi de o söylediğin gibi iyiye gidiyor diye evet, demeçler veriyor. Yani Hazine ve Maliye Bakanı. Kendilerini inandırmışlar ya da Cumhurbaşkanı bilmiyorum. Maliye Bakanı inandırıyor herhalde. Maliye Bakanı da inanıyor sanıyorum. Çünkü nitekim şey orta vadeli programa %5 işte hedef koydular. Çok güçlü toparlanma diye. Gerçi son zamanlarda Albayrak fazla konuşmadı. Evet. Ben duymadım. Biraz şeye sessizliğe büründü ama ondan önce her mikrofonu aldığında çok hızlı toparlanıyoruz. Merak etmeyin diyordu. Şimdi ama %5'in şeyi büyüme bu yıl tamamen hayal gibi duruyor. En azından OECD, yani iki tane bir kere uluslararası kurumun çok son bir aydaki tahminlerini söyleyeyim. OECD %3 tahmin ediyor büyümeyi 2020 için. IMF %3 tahmin ediyor. Genelde bu civarda Türkiye'deki işte bu tahminleri yapan, Türkiye ekonomisini yakından izleyen iktisatçıların da tahminleri o. IMF'ninki ne kadar dedin? %3 o da. %3. Aynen. Şimdi şurası çok önemli. Burası çok önemli. %3 tabii ki ne bileyim ben Japonlara %3 büyüyeceğiniz deseniz bayram yaparlar. Ama Türkiye'de %3 büyüme, hatta %4'e yakın bile olsa %4 büyüme, birazdan söyleyeceğim. Çok yetersiz büyüme, özellikle işsizliği aşağı çekmek için çok yetersiz bir büyüme. Çünkü iş gücü de ciddi artış var. Bir kere bir nüfus artışı, doğal artış var. İki, daha çok özellikle kadınlar eğitim görüyor, daha çok yüksek öğrenimli kadın iş gücü piyasasına çıkıyor. Hatta eğitimsiz kadınlar da son yıllarda ciddi ölçüde iş gücü piyasasına girdi. Dolayısıyla çok güçlü bir iş gücü dinamiği var. Bunlara iş yaratman lazım. %3'le de kesinlikle yeterli düzeyde iş yaratamaz. Şimdi dolayısıyla bunu çok genel görünümü söylüyorum. Yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzdan ben eminim. Şeye bakayım dedim, TÜSİAD'la Koç Üniversitesi'nin ekonomik araştırmalar şeyi var, kuruluşu var. Onlar 17 Ocak'ta bir şey yapacaklar. Bir panel Türkiye ekonomisi üstüne. Ben de iş gücü piyasasını anlatayım diye çağırdılar. O vesileyle ben de bir bakayım dedim. Yani biraz rakamlarla hakikaten bu söylediğim, iddia ettiğim işsizlik o kadar kolay düşmeyecek ne oluyor diye şöyle egzersiz yaptım. Ben dedim olabilecek en iyimser şeyi yapayım, tahmini. Tabii fanteziye de düşmeden bir iyimser tahmin ne olabilir? İşte biraz önce söyledim tahminleri, %3. Hadi bilemedin %3,5. Ben dedim %4 olsun. Acaba ne olur? %4 büyümeyle. Çok ayrıntıya girmeyeceğim, teknik ayrıntılar, ama geçmiş dönemde işte ekonomik büyümeyle şey arasında, istihdam arasında biraz çok istikrarlı bir ilişki var. Hani bir puanlık büyüme ne kadar istihdam artışı yaratır, kısaca özetle öyle diyeyim. Biz buna büyüme istihdam estekliği diyoruz. Onu da geçmişteki en yüksek değerini aldım. Yani bu %4'lük büyümenin üstelik oldukça yüksek istihdam yaratıcı bir büyüme olduğunu kabul ettim. İş gücü biraz önce dedim çok güçlü bir dinamik var dedim, ama kriz dönemlerinde istihdam azaldığında tabii bu iş gücü özellikle önemli bir özelliği de bu seferki yaşadığımız bunalımın odur. İş gücü artışı muazzam düştü. Yani şöyle söyleyeyim, ben normal zamanlarda yılda 800 bin 900 bin artan, en kötü ihtimalle 700 bin artan iş gücü 2018'in Eylül'ünden, en son rakamlar Eylül 13'ün Eylül diyorum, Eylül dönemi, 2019'un Eylül'üne sadece 200 bin arttı. Bu tabii şu anlama geliyor, hani işsiz sayısı Eylül 2019'da mı, geçtiğimiz Eylül'de son rakam 4.566.000, işte açık işsiz tahmini. Bu 4.566.000 aslında daha fazla, hatta çok daha fazla olabilirdi iş gücü normal olarak trendinde artsaydı. Ama 200.000'lik artış tabii nispeten bir fren yaptı. Ama bu başka bir vehameti gösteriyor. Nasıl oluyor da iş gücü piyasasına girecek insanlar, özellikle yeni mezun gençler, belki iş gücü piyasasında girip ücretli işte çalışmak isteyen, eğitimsiz de olsa, vasıfsız da olsa kentli kadınlar, çünkü ihtiyaçları var büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle değil öyle. Bunlar neden girmediler? Belli ki bunların önemli bir bölümü girmedi piyasaya. Çünkü iş bulamayacaklarını düşündüler. İstihdam azalırken, işsizlik patlarken gençler, malum etrafımızdan da bilirsiniz, yani master yapalım, bir yıl idare edelim, iki yıl idare edelim. Erkekler belki askeri gitme şeyini öne aldı. Öbür eğitimsiz, daha yoksul kesimdeki kadınlar, gençleri özellikle bekleyelim dediler. Nasıl olsa iş bulamayacağız. Bilmiyorum, bu araştırılmaya değer, ama sonuçta 2020 yılında, şimdi 2019'da bir büyüme var. Yok değil, oldu. Büyük bir ihtimalle %1 küsur bir büyümeyle bitireceğiz. 2020'de de işte %20 hadi olsun diyorum büyüme. Yok, %20 mi? %4 %4 bu da oldukça iyimser bir tahmin. Yani istihdam tamam artacak. Onu biraz önce de söyledim. Tahmin edebiliyorum oldukça yüksek bir iş yaratma, büyüme, iş yaratan büyüme de kabul ediyorum. Ona göre iş gücü de artacak. Onu da minimumda tuttum. Yani artık 200 bin değil tabii. Bütün o zemberekten boşalma olacak. Büyük bir ihtimalle benim koyduğum rakamdan daha yüksek bir iş gücü artışı olacak. Ama dediğim gibi hani olabilecek en iyimser tahmini yapmaya çalıştım. Lafı uzattım biraz ama bu açıklamalar gerekliydi. 4 milyon önümüzdeki bu yılın Eylül ayında geldiğimizde bir yıl sonra 2020'nin Eylül'ünde 4.429.000 4.566.000'de yine işte 130.000 kadar işsiz sayısı azalıyor. Evet, şimdi ben bu çok... Bu tabii, evet, bu şu demek, söyle Ömer. Şeyi sormak istiyorum, yani bir tanesi bir kere zaten 82 milyonluk bir nüfusta 4.5 milyon civarındaki işsiz sayısı çok yüksek. Ben bunu iki şey sormak istiyorum, söyledin ama bir kısmı genç işsizliğin durumu. O tabii daha beter durumda. Çok önemli sosyal sonuçları da olması, yani bütün dünyadaki örneklerden de görebildiğimiz gibi çok tehlikeli sosyal patlamalara vesaireye yol açması açısından. Bir de senin bu T24 yıllıkta ki yazında uzun süreli işsizlik tehdidi büyüyor başlıklı yazında da söylediğin, bunun uzun sürede devam etmesi çok başka büyük diğer sosyal, evet, patlamalara işte yol açması bu, ihtimali var değil mi? İkisi ben, birden tabii, yani. Tabii ki genç işsizlik bir kere iki katı. Yani Eylül'de genel işsizlik oranı 13.8'di. Geçtiğimiz Eylül'de son rakam 13.8. Tabii genç işsizlik oranı onun iki katı. Bir kere onu not edeyim ama şeye gelecek olursak, bu işsizlik süresinin uzaması meselesine, 4.566.000'den işçi sayısı bir yıl sonra önümüzdeki Eylül'de sadece 4.429.000'e inecekse, kabaca yani 4.5 milyon gene civarındayız. Üstelik de birazcık şeyi değiştirdiğim zaman, yani bu kadar büyüme %4 bir kere kabul ediyorum, onun da gerçekleşebileceği şüpheli. Ama bu %4 büyüme daha makul bir istihdam yaratır diye ikinci bir senaryoda yaptım. Onda da 4.514.000 zaten. Yani şu demektir, hiç olmadığı kadar işsizler iş bulmakta zorlanacaklar. Büyük bir ihtimalle de zorlanmaya başladılar. Bu şu anlama geliyor. Zaten bir bölümü işsizlik tazminatı alamıyor, hatta çoğunluğu. Üçte biri falan ancak tazminat alabiliyor. Onların da alanlar büyük bölümü 8 aylık ve 6 aylık ancak sürelerle alabiliyor. Çoğunluğu 8 ay. Zaten ortalama işsizlik süresi, bunu da hesaplamak mümkün ve hesaplamaya başladık. Etap olarak Mart ayında 2019 yıllık verileri çıktığında not yayınlayacağız inşallah. Orada zaten bir işsizlik süresinde artış görülüyordu. 2018'de ortalamada 7.6 ay, 7.5 ayı geçmiş iş bulma süresi. Büyük bir ihtimalle 2019 rakamlarıyla hesap yapıldığında bu 8 ayı bulmuş olacak. Bana sorarsan 2020'de daha da uzayacak. Yani bu şu demek, işsizlik tazminatı alan şanslı işsizler de tazminatlarının süreleri dolduğunda çoğu iş bulamamış olacak. Evet. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Çok fazla tekrarladım bunu medyada da, hem yazılarımda hem işte Açık Radyo'da da daha önce konuştuk. Televizyonda da zaman zaman programlarda bunu özellikle belirttim. İsrar ediyorum, yani bir takıntı gibi görülebilir ama bu ilk defa bu kadar yeni bir sorunla, tehditle karşı karşıya kalacak Türkiye. Bunun sonuçlarını yönetim, yok canım nereden çıkartıyorsunuz, %5 hatta daha fazla diyeceğiz, işsizlikte hızla aşağı inecek, zaten inmeye başladı şeyi içinde, düşüncesi ve inancı içinde bir durumda, o zaman bu tehdidi inanmıyor, görmezden geliyor. Bunu sosyal, toplumsal dediğim gibi toplumsal sonuçlarını da acaba nasıl en azından yaraya merhem sürebilirim diye düşünmüyor. Örneğin işsizlik tazminat sistemini değiştirmek, iyileştirmek. Bunu da hiç düşünmüyor. O zaman ne olacak? Eğer bütün bu iktisatçılar tabii umarım yanılırlar. Hükümet haklı çıkar. %5 büyürüz, hatta %6 büyürüz. Ama olur da biz haklı çıkarsak o zaman ne yapacaklar? Yani farkına varacaklar 2020'de. Tabii hemen de varılamaz. Çünkü büyüyor rakamları sonradan. Şeyler de işsizlik rakamları da öyle, büyüme rakamları da 2-3 aylık gecikmeyle tabii açıklanıyor. Bu doğal. Bunun farkını ancak 2020'nin ikinci yarısında vardıkları takdirde, durumun da vahim olduğunu gördüklerinde çok geç kalmış olacak. Bir de tabii büyümenin getireceği başka, yani o ayrı bir konu. Çevreye gelecek. Çevre konusuna, ekoloji konusuna girecek olursak o da apayrı bir şey. Yani bir, şimdi mesela bugün biraz önce Canlı'da konuştuğumuz bir şey vardı. Yani bu petrol boru hattının geçmesi bir büyük rüya daha gerçek oldu diye, enerjide tarihi bir dönemeç diye Türk akımın vanasını Rus lider Putin'le birlikte açan Başkan Erdoğan, bu proje yeni dönemin sembol eserlerinden biri diyor. Yani bir yandan Kanal İstanbul gibi muazzam garabet bir facia konuşurken, evet, burada da dev proje Türk akım diye veriliyor ama Türkiye'nin burada istihdam olarak da ya da ekolojik olarak da herhangi bir açıdan niye rüya gibi tarihi bir dönemeç olarak bakıldığını çok şüphe edileceği bir şeyden bahsediyoruz. O da ayrı bir hikaye yani. Tabii büyüme, bunu daha önce de özellikle konuşmuştuk Açık Radyo'da da, ona katılıyorum. Bu tabii çok yakın bir tehditten söz ediyoruz. Artık büyümenin niteliği üstünde fazla kafa yormadan ve endişe etmeden, hani işsizliği acaba düşürecek kadar istihdam yaratılabilir mi sorusuna cevap alıyoruz. Ama tabii daha orta ve uzun vadede baktığın zaman, Türkiye %5-6 büyüdüğü zaman bu kafayla, yani büyük miktarda karbon kaynaklı enerji, özellikle işte bu kömürler, lignitler vesaire, bu kafayla hızlı büyüdüğü zaman karbon dioksit salınımına ve diğer gaz, sera gazları salınımına katkısı artıyor. Zaten çok yüksek katkısı. Evet, zaten bir de bir şey yapmıyor. Evet, mesela bu da büyük bir sorun, ama şu da var Ömer, galiba giderek muhalefet de artık bu konuda, yani sizin Açık Radyo satışında da olabilir tabii, Greta sayesinde de olabilir. Çünkü dünya çapında bir farkındalık ve duyarlılık iyice arttı gibime geliyor. İklim değişikliği konusunda galiba bizde de siyasi partiler, hatta yeni partiler bile, Ali Babacan da bu vurgu yapmış. Belki bir şey hareketin muhalefet de, yani artık şeyin ön sıralarına, programlarının ön sıralarına alabilirler bu şeyi. Yani büyüme tamam da herkes büyüme istiyor çünkü istihdam lazım, çünkü iş gücü artıyor. Ama büyümenin kalitesini de özellikle çevre açısından düşünülmek. Evet, yani 2019'un en sıcak kayıtlara geçmiş yıl olduğunu, ikinci en sıcak yıl olduğunu yeni açıkladık, evet, açıkladılar. Evet, ben de okudum. Washington Post'ta da ayrıca da en sıcak 10 yılı geçirmiş olduğumuzu söyleyen bir Andrew Freeman'la Jason Semenov'un yazısı var. Bu yani 2020'lerin artık iklim değişikliğini durduracak 10 yılımız olması şarttır diye. In This Times'da da Sarah Lazar'ın bir yazısına yeni değindik biz de şimdi. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Alaska'da mesela en büyük sıcak dalgası rekoru kırılmış. Bu da yeni bir haber. Öyle mi? Evet, 2019 bir iklim konusunda aşırılıklar yılı olmuş Amerika Birleşik Devletleri için. Bu da Common Dreams'den gördüğümüz bir şey. Julia Conley derlemiş. Yani çok büyük yangınlar var. Getty Center'da, Los Angeles'ta mesela 2019'da. Bunların sebebi de büyük can ve mal kaybına yol açan yangınlara da yol açıyor. Dolayısıyla da yani savaşa para bulmak yerine daha çok çok doğru. Doğrudan doğruya evet. Ya bunlarla ilgili mücadele için para ayırmak gerekiyor diye de yazılar çıkıyor. Kate Aronoff da Guardian'da yazmış mesela. Yani cumhuriyetçiler tamamen para için savaş için her zaman para bulabiliyorlar ama doğayı korumak için asla böyle bir şey çok pahalıdır yapmayalım diyorlar diyor. Böyle bir durum var yani. Evet, bu Avustralya'da beni çok sarstı. Geçenlerde bir bilançosunu okudum. Avustralya'da bu yangınların şeyini. Dehşet verici ya. Bilmem 30-40 tane 50 tane yerde ya 8 milyon hektar gitmiş. Şeye yok olan hayvan sayısı. 10 milyon hektara çıktı şimdi son. 10 milyon hektara mı çıktı? Evet. Yok olan hektar hayvan sayısı 1 milyonun üzerinde. 1 milyarın. Milyar olur mu be? Milyar? 1 milyar hayvandan fazlası yok oldu. Evet, yani ciddi söylüyorum. Yani bu konularda... Oğlum ben çok o milyara inanmadığım için milyon mu okudum? Evet, acaba? Herhalde öyle olmuş olabilir. Bu konuda taviz vermeyeceğim. Daha yeni bu dün Özgür Üniversitede de bu rakamları söyleyen ufak bir seminere katıldım. Yani ben Allah semineri, Allah. Evet. Ha böcekleri falan da sayıyorlar. Evet, evet. Ama yani üstelik de böcekleri. Bir tahmin deniyor. Yani iyimser bir tahmin deniyor. Çok daha 1 milyarı çok aşmış olabileceğine dair dün bir haber vardı. Evet ama ondan önceki haberler konusunda haklısınız. Orada 480 milyon rakamları da veriliyordu. Ama 480 Korkunç. Milyon. Evet. Milyon değil, milyara. 1 milyon. 1 milyara ulaştı. Ya da belki de memeliler mi? Yeni olabilir. Evet. Belki de memelilerin. Neyse önemli değil. Büyük facia olduğu kesin. Bir de o kadar muazzam bir orman kesimi gitmiş ki bunun tabii bir sonraki dönemde de şeyleri negatif etki yani daha beter hale getirecek. Evet ve devamı da geliyor zaten. Bir de son olarak da şeyi söyleyebiliriz yani Avustralya konusunda bu yağmurlar başladı ama bunun hiçbir şey sonuç vermeyeceğini ve artarak devam edeceğini söyleyen haberler var. Daha bugünkü Guardian'da okuduk. Çok ciddi bir yıkımın içindeler. Yani tahliyeler Avustralya tarihinde görülmüş en büyük insan tahliyeleri var. Hayvanları bir kenara bırakıyorlar zaten. Ve daha da kötüye gidecek deniyor. Bugünkü Guardian'da var. Ama işte bu yöneticilerin aymazlığının ve şeyinin artık cehalet mi desek, inat mı desek. Çünkü Avustralya Başbakanı da işte böyle hafif aldı. Çok uyarılar değil mi? Siz daha iyi takip ediyorsunuz. Bilim insanları, çevreciler uyardılar ta başından beri bu hikayede. Adam tatile mi ne gitmiş? Evet, Hawaii'de tatile sonra gitti. Sonra neyse, işin ciddiyetini görünce gelmiş dönmüş ama çok geç. Yani Trump da orada başka türlü şimdi tabii ateşle oynuyor ama. Amerika'da da. Konusunda da aynı şey. Evet, evet. Trump. Bizimkiler de işte laf olsun beri gelsin hiçbir şey yaptıkları yok. Bir tek bu şey ben çok olumlu buldum herhalde siz de öyle görüyorsunuz. Öyle bir toplumdan tepki geldi ki bu hani şey takmayan santralleri tekrar evet. Şirelerini uzatma filtre. Öyle bir tepki geldi ki mecbur oldular. Ama bilmiyorum göstermelik mi birkaç tanesini kapatmışlar falan. Evet şimdilik böyle gidiyor ama yani bütün rekorların kırıldığı ve facianın tamamen eşiğinde olduğumuz apaçık ortada. Peki, evet. Süreyi doldurduk herhalde. Çok teşekkür ederiz Seyfettin. Evet iyi görüşmek yıllar üzere. Gene her şeye rağmen iyi. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.